سورة الكهف درس نمبر 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى دغري كلي أهلكناهم تتباكري دي من دي لرا لما ظلموا أركلا چدي ظلموكو زیات او کو وجعلنا او گرزولی دی منگا لمهلکهم دفار دالاکت دی موعدا نیٹا گرزولی و منگا دفار دالاکت دی نیٹا. اللہ تبارک و تعالی او فرمائیلا چکم خلق دا قرآن نڈڑ کئی او دیتا دا اللہ تبارک و تعالی پایاتونو ماندے فند و نصیت ورکولی شی نو کمی خبری چې د تپن ورکولی شي او نصیحت ورکولی شي نو دې داغه په خلاف باندې هغه عمل اختیار کی چې د مخ کې کم عملونه ولېږي د ځان د پاره نو فکارو چې سوچ او سمجه کړي وي او چې کله دې د سوچ او د سمج نه کار ناخلی او همیشه د پاره د الله تبارک وتعالى د حق دین او د قران او د آیاتونو نه ځان په لری کې نو په جوړو نمانی ولا پردې او دا رنگ په غوګونو والے ولا درونوالې راولم او کته بیا هدایت طرف تر اغواړین دی راځینه انو د دې نتیجه خدا په کار وا چې دې تبا شوی وي او عذاب پر راغلی وي خو الله غفور بہن کے دے او رحمت والا دے او کچرے دی نیولے پدے ماندے چھ دی کم زیاتی او کم غلط عملون کئی او اللہ والا پتلوار سر سزا ورکولے نو دی بے راگیر کریو او دی لبے سزا ورکڑے وا فا اللہ تبارک و تعالی د خپل طرف نا دا ہر یو سیز دا پار یو نیٹا او وقت گرزو لے دے نو دا آغه نیټه او د وخت پوری دی له مولت ورکړی دی چې د دې مولت نه څوک پیدا غستل غواړي چې پیدا تی واخلي نو ګورئ کوم خلکو چې دغه مولت نه پیدا نه دا غسته نو دا غي ذکر د تکي و تلک القرا دغه دی غکلی اهلکناهم چې تباکړي دی موږ دی لرا وګورا غکل والا او تکنه چې تاسو کله سفر کوي پلار کې دا غي غابادي تاسو تخکاریږي کم خلکو مانی چې د الله تبارک وتعالی عذابونه راغلي وو نو چې کله الله تبارک وتعالی عذابونه پاغي باندې داغې د ظلم او د زیاتی د وجې نه راغلي وو نو دغه رنګې که تاسو مه ها د خپل زیاتی نه منکیږئ نه او حق دین نه اختیاروئ نو څنګه چې هغې مې تباه کړي وي دغه رنګې به په تاسو هم تباهي راشي نو هغې له مم یو وخت او نیټه ګرځولې وه د پاره د تباهۍ د هغې او په خپل وخت باندې الله تبارک وتعالی چې څنګه عذاب پرې راغی بیا وګوره دغه دي چې تاسو یې وینئ د هغې آباده د هغې هغه کلي و اذ قال موسی لفتاه کله چې وی موسی علیه السلام خپل ملګري ته غزوان چې د ده سره و لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين لا ابره هميشه بروان يم حتى تر دي پوري ابلغ چورسيغم مجمع البحرين يوزي كيدو دو دريابون تا او ام دي حقوبا يا بتيريشي پيڑاي دو واقعات بن پي دي علم غيب ذكر شمخ کي يو وګورا صحابه کاب تعالی تبارک وتعالى نیکان مخلوقات نیکان خلق دی خود خپل ځان نه خبر نشو چې څومره درنګ مونږ تیر کړی دی او دوی مواقع نبی علیہ السلام ته فرمایلی شو چې او کار ته مو آیا چې زه به دا سبا کوم مگر وایه چې د الله رضا شي او بیا د دنیا د سپکاوی درې واقعات ذکر کړو چې دا دنیا به تا نه واغستې شي لکه د باغ والا نه چې باغ واغستې شو او دویم دنیا وقت ها کلیل د دې دنیا ډیر لږ وخت دی او دریم دنیا وبال علیکم دا دنیا به پتا سمانی وبال شي نو دا درې واقعات ذکر کړو وس داغه سلور واقعات ندریم واقعیا فنفی دی المعیب د موسی علی السلام نه ذکر کیږي چې موسی علی السلام د حضر علی السلام په کار باندې پوه نشو. وایز قال موسی کل چوی موسی علی السلام لفتاه اغه خپل ملګری ته اغه ځوان چې د سره لا ابره همیشه بروانم حتا تر دې پورې ابلغا چورسیګم مجمع البحرین یو ځای کې دو دوه دریابونو ته او امضی حقبا یا بتیر شي پیړی. موسی علیہ السلام تقریر کو بیان کو نو ډیر ښکلی او خوندور بیان بیا د پیغمبر او بیا هغه پیغمبر چې اولوالو عزم پیغمبري چا پنځه پیغمبرانو کې موسی علیہ السلام هم اولوالو عزم پیغمبرانو کې دی بیا د هغه د جبې مبارک نه د هغه د خولې مبارک نه چې کومې خبرې راختې دی ډېرې اثرناکې وي. نو تپوس ته وشه چې ستا نه څوک پوهشتې. موسی علیہ السلام سوچ کوي چې زه د الله تبارک وتعالی پیغمبر او ما سره الله خبرې کوي زمانه به بل څوک داسې پوهي وینه زمانه څوک پوه نشته الله تبارک وتعالی ورته ویا موسی لازم اوسپا زه تا هغه چا سکه لېږم چې ته د هغه په پته به پوه نه شي هغه له چې ما سه ورکړي دي تا ته به د هغې پته ونه لګي. نو موسی علیه السلام ته چې کله الله تبارک وتعالی دا وفرمایل چې ته به داسې سړي سکه د لېږم چې هغه پوه او هغه علم تا سکه نشته نو موسی علیه السلام ځان سره ملګری برابرۍ او چې د کم ځای حکم ورته شوی چې دوه دریابونه به یو ځای کېږي او هغې ځای ته به ځی او نشانی دادا چې کله تاسو ریت کړي او پوښښې مې د ځان سره غستی هغه مې کې سار هغه او د انګل هغه ځای کې بتا تا هغه انسان ملاویږي کم انسان چې هغه تباته اس د کړه کوي هغه سیس چې هغه سره شته او تاسو سره نشته هغه پوها هغه علم چې تاسو سره نشته هغه سره شته. نو موسی علی السلام د خپل ملګری ته وای چې اوس په منګ رواني ګو او د دې علم په تکل کې او د دې انسان نه د دغه علم په ځان په پوه کولو په تکل کې با اوس کمنګ ټول زمانه روان یو خو مونږ به دا منزل کو تر سو پورې چې مونږ تخپل مخپل منزل مقصود ته مونږ رسیدلې نو فرمای فلما بلغا نو هر کله چې رسیدل دواړه مجمع بینهما یو ځای کېدو مجمع بینهما اغا زید یو ځای کېدو د دې دوو ته نسیا هوتهما نو ایر کو د اغا مئیل را پتخذ سبیلو نو ونیو دی ونیو لا لار دی مئی پی البحر پا دریاب کی سربا سرنگ سوره سوره کول د سره یوشع علیه السلام ملگره دی او دی و سر روان دی او چکلا دی د غزه ترسی کم زی کی چه پا مئی کی با سار آزی او مئی بدانگی نو موسی علیہ السلام دغه ټیم کې لږ ستړی شوی او پرکاله شو د شوی او د یوشع علیہ السلام دا مقصد چې کله دې را پاسي نو زبر ورته بیا کی ستې رقم چیرې مې خدانګلې نو چې څنګه موسی علیہ السلام را پاسې دا نو د دې نه ير شوی چیر شوی ته نو دی روان شو فلما بلغا نو هرکل فلما جاوزا نو هرکل چې تیر شو دی قال لفتاه نويد ويد دي زوان خپلتا دي ملګری خپلتا اتنا غدا انا راوړه زمنګا هغه سبا ناره زمنګ د سبا هغه خوراک چدي هغه راوړه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تحقيق رسیدلې دې مونږ ته د سفر زمنګ نه چې دا د ستړي والے کله چې د خپل مقصد نه واوړېدل چې کم ځای کې دي مقصدو نو دا غینه چې واوړېدل نو موسی علیہ السلام وای ما ته ستړی والی را رسیدلې دی او دا ازمایشی خبره ده کله چې یو سړی یو ځای ځان ته نقطه کړي او مقرر کړي دا غې نه بیا سړی اوړي نو بیا په انسان باندې ستړی والی راځي نو ځکه وی لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا چې کله دی د خپل مقصد نه واوړېدل نو وای موږ ستړي شو نو د دې وجې نه ته په دنیا کې ګوره چې کم یو سړی بیکار لګیای او لوپر چاکری نه به همیشه د پاره وي یره وخت نه پاس کی، او کم سړی چې مصروفی او کم سړی چې خپل کار کوي او دارنګي خپل ځان پیجنی نو هغه دا تپوس کوا هغه یره موږ سره وخت نشته نو موږ سره ټایم نشته. د دې وجینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خصوصی خدمتگار انس رضی الله تعالی عنه یو حدیث چا ورته وی چې په پلان کې ځای کې چاته یاد دی هغه ډیر مزلو د سمره روزو مزلو په هغه انس رضی الله تعالی عنه دا هغه حدیث ته زده کړې لپاره هغه سفر تروانیږي او چې کله ورسېد هغه ځای ته هغه سړی پاس په کوټه باندې سکارې کو نو انس رضی الله تعالی عنه ته چا وغوی چې سړی دغه دی هغه ورته وی تا سره دا حدیث شته وی او ما سره شته ویره ما ته دا حدیث واورو هغه ورته حدیث واورو او دته حدیث زده کو او په دې کې چې دا حدیث زده کوي زلالم السلام علیکم هغه ورته د مو کده سور لری نه راغلی او په دې کې گورنر ته پته ولګی دا چې انس رضی الله تعالی عنه زمنګ علاقه ته راغلی دی هغه ول سټاله مالای تیار کړی او پته وته لګیدل او چا هوته وتلې د کلی نه ورپسې هغه ډالای مالای ولېګلې چې په دویم پړاو باندې هغه ډالای مالای هغه سکه ورسېدې نو هغه ډالای والا ورته ووی چې یاره دغه سې گورنر ستا دپاره دا ډالۍ را لېږلې دي نو هغه گورنر غوښتل چې ته دلته ایسار شې وې هغه ورته وی نه موږ ته د نبی علیه السلام تعلیمات دي چې وخت په نه ضایع کوئ وخت په خپل نه ضایع کوئ مسجد کوم مقصد د فار راغله ما غو مقصد ما حاصل کو اوس مزید ما ته دغه ځای د پات کېدو د پار خپل وخت ضایع کېدل معلومه دل نو د دې وجنه ز پات نشم د دې وجنه ها د صحابه متعلق الاعتصام کې پړومبي جلد کې داغي وګوراغه صفاتونه راټول کړي دي او ذکر کړي دي فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا دا د زړونو په لحاظ سره صحابه رضوان الله اجمعین ډیر نیکان خلقو واعمقها علما او دا د جغور علم خاوندانو واقلها تکلفا او همیشه د پاره تکلف پاغي کې ډیر کم او تکلف نه کاو واقومها هديا او دارنګ د هدایت په لحاظ سره الله مضبوط کړیو واحسنها حالا او حال همیشه د پاره داسې وو چې چرېږي چرتا په خپل حال باندې افسوس نه دی کړی خسته حال والو اگر کهوږي وو خدا پروا به نه وا خسته حالو قوم اختارهم الله لصحبه نبيه دا سه قوم چې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحبت لپاره غوره کړیو و اقامه دینه او الله تبارک وتعالى د خپل دین لپاره غوره کړیو فاعرفوا لهم فضلهم نتاسو پی جنئی داغی غوروالی واتبعو آثارهم او داغی دا کدمونو پسی روان شئی فإنهم كانوا على الهدى المستقيم زکا جدا پنی غلار مانی روانو صحابه رضوان الله اجمعین نو دا دی وجنا موسی علیہ السلام ورتوی چه منگ دا خپل مقصد نراوڑی دلیو کسا وجه دا چه سچل لی ما تا خو دیر زیاد ستڑیوال راو را سید زخو ستڑی شوی ما قال ارايت ان هو ورتا غملګری اي لدلو تا يا خبر در کم تعالی اذ اوینا کله چراغلو منګه ال الصخرته اغي غټتا فيني نسيت الحوت نو ماهر کو ميلرا وما انسانيه الا الشيطان او نو ير کړي معنا دا مگر شیطان ان اذكره چې ما یاد کړي وي دي ميلرا واتخذ سبيله في البحر عجبا او ویني وللار په دریاب کې نه آشنا کله چې موسی عليه السلام دو لوګي او د خوراک خبره وکړه چې یار راوړل نو مې خود ته یاد شو چې څنګه ورته یاد شنو ورته وای ګوره ته چې په ګټه مانه اګاټي سکه چې موږ رالو او ته آرام کو او ته دښوي نو په هغه ټیم کې مې یو دانګل خو ما وی چې زبتا ته یادو مې خو شیطان زمانه خبره یې رکړه د نقصان نسبت همیشه د پاره خپل نفس ته او شیطان تکول پکاری نو د دې وجنا ما چې یاد نه کړی شو تا ته او هغه خدا سي په دریاب کې اوله راجیبه غونیونی ولا چې په دریاب کې وردن نشو نو موسی علیہ السلام ورته وی قال ذلک او موسی علیہ السلام دا دی ما کنا نبغي هغه چې مونږ او چې لټاو فرتد علی آثارهما وفشو په قدمونو خپلو قصصا خبرې کوونکې فوجد عبدا من عبادنا نوی مندو بندا زمنګ د بندګانو نه آتیناه رحمتا من عندنا چې ورکړو مونږه د تر رحمت تخپل طرفنا وعلمناه من لدنا علما او وکړو مونږه خودلې ودتا د خپل طرفنا فوا. الله تبارک وتعالى فرمای چې کله دی وافشو او غزای تر اور رسیدل په غزای کې حضر علی السلام موجودو او دی دا غسر ملاقاتو کو الله تبارک وتعالى وی دلما علم ورکړو. بعض خلکو لیکلي دي چې علم لدونی ولا ورکړو, حالان کې امام غزالی فیصل التفرق چې کوم کتاب دی بین الاسلام والزنادقه هغه چې کوم کتاب لیکلی دی هغه صفحه نمبر 16 باندې لیکي چې څوک علم لدونی ثابتی د چا د پاره نو هغه کافر کیږي. علم لدونی مدونی نشته. الله تبارک وتعالى چې د کوم سیز هغه لپاره ورکړی وا محدود علمی چې الله تبارک وتعالى چاله ورکی, نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى والله د هغه سیز پوا چې موسی علی السلام ته دغه پته نه لګی د قال له موسی نو د موسی علی السلام هل اتبعوک آیا زه تابیداری کول شمستا علا پدې خبره ان تعلمنی چې هو خیت ماتا مما علمت رشتا دا غسنا چې خودلی شوی دی تا ته د اصلاح نه. موسی علی السلام ورسره وسو خبرې طریقې او ورته وی تعالی چې الله تبارک وتعالى کم پو در کړی دا زه غواړم چې غفوا ها ستانه زده کم. قال نو وی وتا حضر علی السلام انک تچی لن تستطيع معي صبرا چری طاقت نشلرلی زما سره د صبر زکا چې په یو سیز باندې ظاهری طور بتا تاغه نقصان خاري پټ پپاغي کې الله تبارک وتعالى خیر او خودي نو چې ظاهری ستر ګمان تاغه نقصان ویني نو ته به صبر څنګه وکې ته صبر نشي کولې پاغي باندې. نو د دې وجنه حضرت علی السلام ته پته وا چې را یو سیز چې د انسان د علم نه بهري او ظاهری پکې نقصان ښکاری او بیا د پیغمبر شان نه خو بغلی څنګه پاتې کیږي غلی خونی شي پاتې کیږي. وکيف تصبروا سرنګ به صبر وکي علام لم تحد به خبرا پاغه سبانه چې پته ني تا ته داغه د خبرداري نه چې تا ته پته ني او ته په خبردار نه نو ته به څنګه پاغه باندې صبر وکي. قال ستجدونی نو ورته موسی علیہ السلام زردی چې وبو مم مالرا ان شاء الله کچری خو خشید الله تعالی صابرن صبر کون کې ولا اعصی لك امرا ونا پرمانی بنو کوم استاد کار. موسی علیہ السلام ورته وی چې ان شاء الله ان شاء الله ور سره او کدا الله تبارک وتعالى خو خشی ان شاء الله چې زبستانا تپوس نکوما او استاد ا د نافرمانی به نکوم استاد کار نه به خلاف نکوم. قال نو یو ته حضرت علی السلام فین اتبعتنی کچرت تابیداری کای زمان فلا تسالنی نو تپوس پنه کای زمان عن شئ ان د سسیس د هسیس حتا تر دې پوره احدث لک منه ذکرا چې ظاهر شي تا ته دینه س بیان کچری او خبره ظاهری طور تا ته نه حق اخکاری نو سمدستی به زمانه تپوس نه کای تر سو پوره چې ما تا ته دغه خبره ظاهره کړې نی هغه پورې به ته تپوس نه کوي. فانطلقا نو لاړل دواړه یا دواړه روان شو حتی تر دې پورې اذا رکبا فی السفینه کله چې سوار شو په کشتۍ کې خرکها نو یسر لدیل لا. قال نو موسی علیه السلام اخرکتها آیا تا وسیر لا دی کشتۍ لرا لتغرک اهلها دې د پاره چې ډوب کیدا کیشته والا لقد جئت شيئا امرا تاکي راتللو کو تا یو شی درون تا یو شی ناشنا تا. کله چې دی روان شو نو کیشته والا چې ولیدل نو دی ډېر په عزت سره او بغیر د سب پیسو غستونه دی یې سوار کړو. نو چې کله دی سوار کړو نو دی چې په کیشته کې کیناسته دل نو لک سات پس آغا حضر علیہ السلام د کشتی د تختینه اوس چې کوم پاسي سینا تختر او باسي او دارنګي پاغي کې شورو کړه پا تخته باندې. نو دی ورته وی موسی علی السلام ورته وی دا ته څه کوي؟ دا خو که ته دا کشتۍ داسې ماتی دا خو به دا خلق ته غرق کې. دا خو ته یو درون کار ته یو ناشنا کار ته دې راتله وکړو. نو هغه ورته وی قال الم اقل لك ما نو ویلی تاته انک لن تستطیع معی صبرا، چې طاقت نه لري زما سره د صبر، ما تاته ویلي نو. او په دغه ټیم کې ابن کثیر رحمت الله علیه د دې د لاندې لیکي چې یو مرغۍ راله او هغې په خپل مخوکه کې د دریاب نه اوبه اوچتې کړې. نو حضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي زما او ستا او د تمامې دنیا چې څومره علوم دي هغه د الله تبارک وتعالی د علومو په مخ کې او د علم په مخ کې داسې دي چې تا وکتل چې د مرغۍ د دې دریاب نه په خپله مخوکه کې د اوبه اوچتې کړې، څه کمی مخصوصیږي د دریاب کې. دغه رنګې زمونږ د ټولو علمونه د الله تبارک وتعالی د علم په مخکې باندې دغسې دي. نو د دې وجې نه نو هغه ملګری ورته وایي چې تا ته ما ویلي نو چې ته صبر نه شې کولی، ولې چې ظاهري نقصان غرقېدلو د خلکو. نو موسی علیه السلام غلی نه شه پاتې کېدی. قال لا تؤاخذني، نو وایي موسی علیه السلام منی وما لرا بما نسیتو، په هغه څه باندې چې ما نه هېر شوي وو. ولا ترحقني من امري عسرا، او مرټا مال رد کار زمانه په سختیا کته زما په هېرېدو باندې ما ته داسې نیول په ما باندې کوي او ما نیوې، نو دا خو د سختې نه کار اخیستل دي، دا خو به ډېره ګرانه شي. فانطلقا، نو لاړل دواړه، روان شو دواړه، حتی تر دې پورې اذا لقي غلاما، کله چې مخامخ شو دی یو زلمي سره. فقتله، نو قتل یې کړه دلره. قال قتلت نفسا، وی موسی علیه السلام اتا قتل کی او نفس لرا، زکیتا بی گنا، پاک نفس لرا، بغیر نفس، بغیر د قصاص نه. لقد جئت شیئا نکرا، نو تحقیق راتلو کړتا یو سیز ناشنا تا. دلته چې کله دی اوس روان شو نو په لار کې لکان دی او هغې یو ځای کې و دتې الک راونیو او هغه الک یې مړ کړ. نو موسی علیه السلام ورته وایي بې ګنا سړی دی ووجه، بیا ته اوس تپوس کوي ولې چې ظاهري نقصان او سړی دی ووجه. نو او دا خو تا داسې یو سیز ناشنا ته راتله وکړه چې ډېر ښه کار نه دی. نو د دې وجې نه دلته بعضو خلکو لیکلي دي چې دلته ورته لفظ د غلام راوړی دی او د غلام اطلاق چې کم دی نو دا په نابالغه معنی کېږي. خو نه، علمای کرامو د دې جوابونه کړي دي. مبسوط سرخسی لسم جل کې په صفحه نمبر 30 کې لیکي وذکر طحاوی رحمه الله علیه ان الغلام الذي قتله عالم موسی كان بالغا. موسی علیه السلام عالم چې څوک چې موسی علیه السلام ته علم زده کاو، نو هغه سړی چې څوک قتلو دغه سړی چې کم دی بالغو، دا ماشوم نو. امام سرخسی لیکلی دي او د طحاوی رحمه الله علیه اغه کولې په نقل کړي دي. نو د دې وجنه کوم خلکو چې لیکلي چې دا ماشومو نه، ماشوم نو، بلکې دی بالغو، خدومره قدر کارو چې د الله تبارک وتعالى طرف نه دی. بیا وروسته تفصیل وکاو خو بهر حال د الک قتلول د دې د پاره چې مور پلارې داسې نیکان خلکو چې کیدی شي چې د دې الک توجنه اغي اوم په تکلیف کې او مصیبت کې غرزیدل، نو د دې تکلیف او د مصیبت نه داغي د نیکۍ د وجنه الله وی دل بز نور اولاد ورکم، دای د مخینه لری کا ناغه ته د مخینه لری کا. نو ظاهری تور ټیک ته نقصان معلومه ده، خو پټه پاغه کې وګوره سمره د لوی د خیر خبره وا. وتلک القرى، او دغه دی هغه کلی، اهلکناهم، چې تبا کړی دی مونږ دی لرا، لما ظلمو، ور کله چې دی زیاته وکو. وجعلنا، او ګرځولیو مونږه لمهلکهم، د فار د علاقت دی موعدا، نیټه وخت مقرر. و اذ قال موسی، او کله چې وی موسی علیه السلام لفتاه، اغه خپل ملګری ته، اغه ځوان خپل ته، لا ابره، همیشه به روان یم حتی تر دې پورې، ابلغ مجمع البحرین، چې ورسېږم یو ځای کېدو د دوو دریابونو ته، او امضی حقوبا، یا به تیرې شي پیړی. فلما بلغا، نو هر کله چې ورسېدل، مجمع بینهما، هغه یو ځای کېدو د دغې دوو دریابونو ته، نسیه حوتهما، نو ایر کو هغه میلره، فاتخذ سبيله في البحر سربا نون ولد لار پدی دریاف کې سرنګ کون کې فلما جاوزان الکل چې واوړېدل دغه زینا قال لفتاون هو د دې ملګری خپل تا د ځوان خپل تا اتنا غدا انا راړه زمنګا هغه سبا ناره لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تحقيق رسل دې مونږ تا د سفر زمنګ چې دا د استړیواله قال ان هو وت دې ملګری ارايت ايلي دلی وتا اے زو ایم تا تا او خیم تا تا از اوینا ال الصخرتی کل چرالو منگا گٹی سکا فینی نسیت الحوتا نما ایر کو میلرا وما انسانی هو الا الشیطان او نو ایر کڑی ما مگر شیطان را نه ایر کو ان اذکرو چیز یاد کم دی میلرا واتخذ سبیلو فی البحر عجبا او وینی ولا لار پا دریاب کی ناشنا قال ذلك ما كنا نبغي نوي موسى عليه السلام دادي اغا چومن چلټول فرتد على اثار ایمان وافشو پقدمون خپلو قصص خبري کوونکې فوجد عبد من عبادنا نوي مندو بندا زمنګ د بندګانو نا اتینا رحمتا من عندنا چ ورکړو مونږه دل مهرباني د خپل طرفنا وعلمناه او منگا خودلی ودتا من لدن علما دخبل طرف نفوع قال له موسى نویدت موسى علیہ السلام هل اتبعوکا آیاز تابیداری کول شمستا علا پدی خبرا ان تعلمنی چی تما توخی مما علمت رشدا دا آغسنا چی خودلی دیتا تا اللہ دا اصلاحنا قال نویدی سڑی انکا لن تستطیع معی صبرا یکینن تو چری صبر نشکول ما سرا چرته طاقت نلری ما سره د صبر وکيف تصبر سرنګ به صبر وکي علاما لم تحد به خبره باغ سمانی چې تا ته پته نیوی باغ ما د خبرداري نه قال ستجدونی نو موسی عليه السلام زردي چې او بو مم مالرا ان شاء الله صابرن که خو خشید الله صبر کوونکې ولا اعصي لك امر او نافرمانی بنو کوم استاد کار قال نو وتا دی سړی پاین تبعتنی بس کچری تتا بیداری کای زما فلا تسالنی نو تپوس مکو زمان عن شیء دیس حتا تر دے پوری احدث لک منو ذکرا چ ظاہر شی تا تا د دین س بیان فان تلکا نو بیا روان شو دواړه حتا تر دے پوری اذا رکبا فی السفینه کلچ سوار شو دواړه په کشتای کی خرکها نو یسرلا دی کشتای لرا قال نو موسی علیہ السلام اخرکت تها ایتا اوسیر لدی کشتای لرا لتغرق اهلها دید پارا چو ڈوب کے اغا کشتای والا لکد تشای ان امرا تاکی کراتلو کتا یو شیز درونتا قال علم اقل انکا نوی وطا دی سڑی چی نوی لی ماتا تا یکینانتا چی لن تستطیع مای صبرا چر طاقت نلری زماسر دا صبر کولو قال نو فرمایل ورته موسی علیہ السلام لا تو اخذنی منی و مالرا بما نسیتو پاغه چ زمانه يرشو ولا ترحقنی عمرت مالرا من امری ذکار زمانه عسرن پسختی اسرا فانطلقا نلال دوالا حتا تر دی پوری ز لقی غلاما کلاچ مقامو شو دیو زلمی سرا فقتله نو قتل کدلرا قال اقتلت نفسا نو موسى عليه السلام ورتوي ايات قتل كيو نفس زكيه بي گنا پاک بغير نفس بيد قصاص نا لقد جئت شيئا نكرا تاكي كرات لو کوتا يوسيز ناشنا تا